राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2058 6 सितंबर 2001 साय लगभग 4 बजे गीता मंसूर आश्रम राम पराकृतनबद्वन्द्वं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यशास्त्रवस्त्रं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय तोतृवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृदवे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान् नवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परां किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री शरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मुझे गीता वगैरह कुछ नहीं आती है। अच्छा। केवल मैं कीर्तन में रुचि रखता हूँ। ठीक है। इतने में भगवत प्राप्ति हो जाएगी भाई? ये मैं कैसे कहूँ, अगर आपकी रुचि हो तो हो जाएगी, ये मैं नहीं कहता। हो जाएगी कैसे कहूँ, मैं जानता ही नहीं कैसे कहूँ। आपका भाव हो तो जरूर हो जाएगी, और नहीं तो नहीं होगी, मैं कैसे कहूँ। मेरे हाथ की बात नहीं है, भगवान ही प्राप्ति भगवान के हाथ है, अपना हाथ नहीं है। आप प्रेम मांगो, प्रेम भगवान का प्रेम, प्रेम होने से काम और क्रोध और लोभ सब नष्ट हो जाए। मैं तो सुबह इतनी बात कही कि सब भगवान से पैदा हुए, एको श्याम सब भगवान से पैदा हुए, सब भगवान से है, मैं भी भगवान से है, इन्हें साथ मैं हूँ, मेरे साथ ये है, सब हम भगवान से पैदा हुए, भगवान के हैं। इतनी बात आप ना स्वीकार कर लो, वो स्वीकार करना आपके हाथ की बात है। स्वीकार आप कर लो, कोई कर लो, सब कर लो, कोई कर लो, जिसके मन आप कर लो, सबके सब कर लो, भाई बहन सब कर लो, जिसके मन में वो कर लो, जैसे वो कर लो। बाधा लगती मन पूछो, आपके बाधा लगती हो मेरे पूछो, मेरे को आज से उपाय बता दूंगा। अधिक तो मैं कौश लगू, जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए, उनका बुरा न मानिए अधिक कौश लाए। बुरा नहीं मानना चाहिए, जिद जानता है वो कहता है, मैं जरा चाहू जानता हूँ खुला होगा। ये नहीं है कि मैं चेला बन जाऊ तो बताऊंगा, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं, रेख ही नहीं। जो पूछोगे मेरे को आएगा, खुली बताऊंगा। एक माई ही मेरे से नाराज हो गई, तो मैं उनको कहा तू सत्संग की बात पूछे तो कोई कपट नहीं रखूंगा, सीधी सरल बढ़िया बात बताऊंगा, तो निश्चिंत रहे। नाराज हो तेरी मर्जी, मैं नाराज नहीं हूं, बात बताऊंगा जो मैं जानता हूँ और मैं खुली बताऊंगा, खुली बताऊंगा, तो निश्चित है। नाराज होगी उस समय नहीं कहा, यार आपने क्यों, आप खुले पूछो, अब ऐसे बात बताऊंगा, अब नहीं जाऊंगा जो कहा बताऊ। जैसे जिसके उपजे वैसे कहे बनाए, उनका बुरा न मानिए, क्यों अधिक कौशल आए, कौशल अधिक लाए। ठीक है, मैं जान समझा, ठीक बताऊंगा, ये कोई शर्त नहीं कर फिर एसएससी बन जाओ फिर मानो और ये करो और ये भी नहीं कहता। मान लो तो कृपा मानोगा, नहीं मानो तो आपकी मर्जी। मान लो तो कृपा है आपकी, नहीं मानो तो आपकी मर्जी। खुश हो और दबाता नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं। आओ खुश हो, क्या मानेंगे? बहुत ही आनंद की बात है, मस्ती की बात है। उसमें दोष देखे तो कहते मैं कहूँ उसमें दोष दिखे तो कहते दोष दिखता। निरसंग निश्चिंत निर्भय हो गए करो, मैं सुनूंगा उस दोष लगा तो छुड़ा दूंगा कि छोड़ू ये करो, उस दोष दिखा दूंगा, दोष दोष दिखा दूंगा, खुली कहूंगा अच्छे से प्रेम से सुनूंगा, कोई शर्त नहीं प्रेम से क्या निशन करो। और ये बात मान लो मैं भगवान से पैदा हुआ हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव मात्र बड़े कसाई से कसाई, क्रूर से क्रूर, हिंसक से हिंसक, हत्या से हत्या करने वाला, वो भी भगवान का है, वो भी भगवान का, भगवान का है, हम भी भगवान के हैं, महात्मा भी भगवान के हैं, सब भगवान के हैं, भगवान से पैदा हुए हैं, यार भगवान का स्वरूप है, भगवान का ही स्वरूप है, भगवान के भगवान का ही स्वरूप, भगवान के स्वरूप, भगवान का स्वरूप। कैसी पहुंच की बात है, कितनी मान की बात है, भगवान के स्वरूप। इस वास्ते निश्चित रहो, निर्भय रहो, ये बात स्वीकार कर लो, केवल केवल मान लो। जैसे गंगा जी है, गंगा जी है, क्या जो रहेगा, क्या समय लगा, क्या मेहनत पड़ी, क्या मेहनत बताओ, अभ्यास भी नहीं कहता अभ्यास करो, ये भी नहीं, मान लो स्वीकार, ठीक है। निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, भगवान स्वरूप है, इससे गाड़ी और बात होगा हो जाएगी, हो जाएगी। वासुदेव सर्वमति, सब महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, मैं महात्मा आप सब बन जाओ, सभी केवल स्वीकार, केवल स्वीकार लो, केवल स्वीकार कर लो क्या भगवान के है। इसमें बोलो क्या आपके खर्च होता है, क्या मेहनत पड़ती है, क्या बाधा लगती है, बाधा लगती हो पूछो, बाधा निवारण पूछो, मैं बात आए जिसे बताऊंगा। निशंक हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ, निशंक, चार बातें, चार बातें हो जाओ, निर्भय रहो, निशंक रहो, निश्चिंत रहो, निशोक रहो, हरदम हरदम चलते फिरते खूब मस्त रहो। हरदम मस्त रहना है, ये मानसिक तपस्या है, मामूली चीज नहीं है, हरदम राजी रहना। मैंने प्रसाद सौम्य तो मौन बात मैंने कह भाव शुद्धि देती है तपो मानस मुझ से देखी मानस तो मना प्रसाद मन कहीं प्रसन्न था हरदम। कोई मर जाए तो प्रसन्न, कोई जी जाए तो प्रसन्न, जन्म जाए तो प्रसन्न, नहीं जन्मे तो प्रसन्न, हरदम प्रसन्न हो, हरदम प्रसन्न। भगवान का हूँ मैं, भगवान मेरे है, भगवान का हूँ मैं, भगवान मेरे है, भगवान, इस बात को हरदम प्रसन्न, हरदम प्रसन्न। भाइयों से बहनों से सबसे कहता हूँ हरदम प्रसन्न, हरदम प्रसन्न, भगवान की कृपा है, मैं भगवान का हूँ, और ये सब भगवान के, ये सब भगवान से ही पैदा हुआ। अहम एव न मत्तो अन्यत्, ये भागवत में कहा अहम एव न मत्तो अन्यत्, मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यते अन्ये इन्द्रियेभिः, गृह्यते अन्ये इन्द्रियेभिः, अहम एव भगवान ही, भगवान ही, जो इंद्रियों के देखने में सुनने में समझने वावे मन चित्र वावे सब भगवान ही है, भगवान ये कितनी सुगम बात है। अहम एव धमत्व अन्यत्, अहम एव धमत्व अन्यत्, मैं ही हूँ, मेरे सिवाय दूसरा नहीं है, मैं ही हूँ, मेरे से कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं है, मैं ही हूँ, तो कोई नहीं है। बस हो जाओ, बस हरदम बस रहो, हरदम बस रहो, कोई खर्चा नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई हराब है, कोई लगाव नहीं, ये भगवान है, भगवान है, भगवान। बस हो जाओ, सब हो, समझ में नहीं आवा तो ही मान लो और तुम साल सबको नमस्कार दो। है यही बात, गंगा जी, गंगा जी, गंगा जी है, ये गंगा जी है, इस तरह से गंगा जी है, भगवान है, सब भगवान है, मस्त हो जाओ। दुख का सदुपयोग कैसे करें? दुख का सदुपयोग बहुत बढ़िया है, संबंध विच्छेद, जिसके संबंध के बिना दुख होता है, जिसके मिले बिना उसकी चाह न छोड़ो, संबंध विच्छेद कर दो, दुख हमारा है ही नहीं, हमको चीज चाहिए वो छोड़ दो, चाहना छोड़ दो, चाहना छोड़ दो, चाहना छोड़ दो, क्यों मन चाह होता नहीं, सब चाह किसी ने पूरी दी थी, और जोर में बताए राम जी के बाप की भी चाह पूरी नहीं हुई, हुई राम जी के बाप की भी, राम जी की लुगाई भी चाह हुई हुई, तो ठीक क्यों चाह ना रखो, तो चाह ना छोड़ दो, चाह ना छोड़, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी महाराज, मुक्ति, चला छोड़ दो, दुख का ये प्रभाव है, दुख का ये है कि चाना छोड़ दो, कैसे होगा तुम बताओ, आपके बिना चाहे दुख कैसे होता है बताओ, बोलते हो, बोल जाओ, चाहना कुछ भी नहीं है, फिर दुख क्या है बताओ। जिस भाई ने पूछा है वह भाई बताओ, चाहना के बिना दुख होता ही नहीं, वह दुख बताओ, हम बताओ उसका उत्तर देंगे, अब हमारा आवाज देंगे, ज्यादा हम जानते नहीं, जानते हो ना कपट रखेंगे, बोलो, दुख सदा उन्नति करने वाला होता है, दुख से नुकसान ही होता है, महाराज महाराज राजी हो जाओ तो उठे खतरा है, सुख बांधा हो तो खतरा है, दुख में खतरा नहीं है, महाराज महाराज ये खतरा है, क्या मोड़ा जान निकल यहां से, उसमें खतरा है, उसमें खतरा ही नहीं, टेंशन लो, इसमें खतरा नहीं है, महाराज महाराज खतरा है, इसमें खतरा, ये खतरे से खाली नहीं है, निकल मोटा निकल लिया से निकल गया, इसमें खतरा है ही नहीं, नुकसान है ही नहीं, कहीं से मात्र भी अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा प्यारा नहीं लग रहा, पर दुख नहीं, ये आपका हानि है ही नहीं, महाराज महाराज सावधान है ना, सावधान ना, पढ़ना मत, प्रशंसा करें उन्हें हानि है, सावधान रहो, सावधान, अरे तिरस्कार करें अपमान करें, बहुत आनंद है, मन में सुनना कि भगवान की बड़ी भारी कृपा हो गई, दुख में बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, हरे को कहता हूं कि दुख में मन चाही बात हमारी नहीं हुई तो भगवान की बड़ी भारी कृपा है, बड़ी भारी कृपा है, बस हो जाओ आनंद, क्या कृपा है कि हमारे मन की बात पूरी नहीं हुई, ये कृपा है, मन की बात पूरी होने में खतरा है, पूरी न होने में कोई खतरा नहीं, निर्सल रहो, ऐसे कहीं पूरी होती है कहीं नहीं पूरी होती, ये सबका अनुभव है, सबका अनुभव संसार मात्र का, कोई सब पूरी होती कोई सब पूरी नहीं होती, तो इससे अचानक पूरी हो जाए ये नियम है ही नहीं, ऐसा नहीं करना बड़ा है, हमारे चाहिए थे हम नहीं चाहिए, हमारे ऐसा कोई थे हमारे कुछ नहीं। दो बात, मेरा कुछ नहीं है और मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे केवल भगवान है, भगवान चाहिए, आवश्यकता भगवान की है। संसार में मेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, मेरे भगवान है, भगवान की आवश्यकता। निहाल जाओगे मेरे भगवान है, क्यों भगवान कहते हैं ममई वायुषु ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमाशी भगवान मेरे है। जैसे बालक कहता है माँ मेरी है, मारी मारी मारी मारी माँ मारी माँ है, गोडी में चला जाते तो माँ मारी भगवान मेरे, भगवान मेरे, ये भगवान की आवश्यकता है। और संसार मेरा कोई नहीं है और संसार मेरा कुछ चाहिए, देखो जी अनुभव करके देखो, संसार मेरा कुछ नहीं है और कुछ नहीं चाहिए, ये भगवान मेरे है, ये भगवान की आवश्यकता है, बस चार बात। दो बात संसार, दो भगवान है, मेरा कुछ नहीं है मेरे कुछ नहीं चाहिए, ये भगवान मेरे है भगवान की आवश्यकता। निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, निहाल भगवान मेरे है भगवान की आवश्यकता है, मौज हो जाए, हो गया मस्त हो जाओ मस्त। अरे भाई भगवान मेरे है, भगवान मेरे, भगवान मेरे, भगवान मेरे, भगवान मेरे। बाले कहता है माँ मारी है, माँ माँ मेरी मारी मारी है, जैसे मिल जाए मेरी माँ है, मेरी माँ जो भगवान माँ है। तुम्हें वो माता से पिता, माता ही नाम लिया पहले, तुम्हें वो माता से पिता, तो पिता दो नंबर में एक नंबर माता, माता राम हो मत पिता रामचंद्र, सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर, माँ का नाम पहले है माँ, माँ सबसे पहले माँ का नाम, हमारी माँ भगवान है, भगवान मेरी माँ है, तो मैं माता से पिता तो पिता मैं यहाँ भी हूँ। भगवान ने कहा पिता हम अश्य जगता, इस जगत का पिता मैं हूँ, पिता हम अश्य जगता, अश्य जगता पिता हूँ, मैं पिता हूँ, कैसी मौत की बात है। पिता हूँ माता हूँ पाता माँ हूँ, दादा ही मैं हूँ, दादा ही मैं हूँ, माता ही मैं हूँ, पिता ही मैं हूँ, पिता हम अश्य जगतो माता दाता पिता माँ, वैद्यम पवित्रम ओंकार ऋग श्याम हृदय गतिर भरता प्रभु साजी नवाश शरण शुद्ध तपा में हम अहम वर्ष निगना में अमृतम से, अमृतम से वे मृत्यु से, अमृतम से वे मृत्यु से, और सत सच्चा जो सत और असत में हूँ, सत सत भगवान सत भगवान असत भगवान सत सच्चा सत सच्चा सत भगवान असत भगवान हे भगवान आप हो आप ही आप ही हो, सत भी आप ही असत भी आप ही हो आप ही हो, सत सच्चा हम अर्जुन सत सच्चा मैं हूँ, सीधी सर बात है। इसमें जोर ना बताओ, इसमें बाधा लगा बताओ, कोई बिगड़ में तो बताओ, सत सच्चा हम अर्जुन हाँ मैं लाभ बताओ तो मैं ही हूँ, मेरी सलाह ही नहीं ये स्वीकार कर लो, क्या बोलो भाई समझ में नहीं आओ तो ही मान लो, या समझ आओ तो बहुत बढ़िया, समझ में मान लो, ऐसी हुई है बात है। एक बात बताओ आप, सब बातें तो बतानी नहीं है, एक स्त्री पति गए मद्रास गई बलबत्ती वहां मर गए, बड़ा दुख हुआ, पास में घुसते पास में घुसते पति मर गए, छोरियों गई छोरा थोड़ा छोरियों गई अब सगन में ब्याह करना। तो एक ने कहा तेरो ठाकुर देव ऐसो तू मान ले, समझिए मेरी पति है, बेटी करता है बेटी इनको बेटे हैं, ये तुम्हारे पति है, ये तुम्हारा पति है, कि माने तो बैठे की बात है कि मैं कहती हूँ, मैं कहती हूँ मान लें। सब छोरों का ब्याह हो गया, छोरों का ब्याह हो गया, रुपया है गया सभी, तो एक बहू है जैसी दूसरी बहू जैसी नहीं, विचित्र विचित्र बात विचित्र। एक बहू के जैसे माजी मैं सेवा करूंगी ठाकुर देंगे, तो सास सुटाती हुई और ठाकुर जी तो सेवा करे बहुत अच्छी बात है, पर बात है कि विचित्र है, विचित्र बात है। तो ससुर है लाडू गोपाल छोटा सा लाडू गोपाल और सेवा करे, जो शास्त्र मांगे हमारे पति है तो खुले मौका से हूं ससुर के सामने खुले मां तो गौट उड़ जब सेवा करे, ठाकुर जी राजी हो गए। ठाकुर जी खुश हो गया रहा। तो मान लिया मेरे पति है, मान लिया अरे बहु गौट उड़ जावे, दूध भावे तो भोग लगावे तो शयन करावे तो कपड़ा उड़ावे तो कूट रखे, ससुर के सामने खुले मौके जाऊं ससुर है। इस तरह से भगवान ने मान लो अपना है, मान लो केवल मान लो, मेरे पहले जसी को पसंद मान लिया, जो मरा रहे मेरी बहू सेवा करे, कई चमत्कार है, कई चमत्कार है। आज का ये बात है, आप मान लो भगवान मेरे हैं, भगवान है भगवान मेरे हैं, केवल मान लो। ये गंगा जी है, अच्छा गंगा जी इतनी देरी भगवान है, सब भगवान एक वो मुझ एक बहुत बहु जैसे एक भगवान हुए, बहु है जगह गूंट कट हुए, दूध भावे तो स्नान करावे तो शयन करावे तो भोजन करावे तो गूंट उठावे, ससुर ससुर मारे ससुर जी है, खुले मौके से हूँ ससुर जी सामने गूंट और सेव करे, ठाकुर जी राजी हो गए। और कई कई बातें हुई, कई चमत्कार हुआ, सब बातें बताने गई है ऐसी बात। एक दिन सासू पास ही सोती हुई थी, बहु सासू पास ही जो गए सासू में सील आ गए, सील आ गए कि बेटा ओढ़ ले रजाई ओढ़ ले ये ओढ़ ले राजाई ओढ़े तो सी लगे पर्से सुन जाए और सी लगे। तो आज ठाकुर जी को उड़ाए मामूली कपड़ा उठाया जहाज उड़ाए, ठाकुर जी को रजाई उठाए सी बढ़िया, ऐसे ठाकुर जी हाजिर है, आप मान लो हाजिर, ठाकुर जी को रजाई उड़ा दी सिंगर बंद हो गया, आप खुद रजाई उठी खुशी याद है वो ठाकुर जी को आज तो मामूली कपड़ा पहनाया, आप बात है आप मान लो स्वीकार कर लो, ऊंट उठा तो जगह ठाकुर जी सब सेवा भोग लगावे, ससुर जी सामने खुले मौके जाओ, ससुर है ससुर है, ससुर है, आज खास ससुर से ही लाज दिया अग्नि को मारे खूब पकड़ दिया, सब सेवा करे भोग लगाव है सब काम करे खूब ससुर जी सामने खुले मुखर जाओ। ऐसी बात है भाई, सब सोना सोना ब्याह हो गए सब लगा रुपये दिए लग गए सोने सोने ब्याह हो सोनो में ब्याह भी हो कमाल कोई नहीं कहते ठाकुर जी ठाकुर जी आयर के बगे इतना रुपया है तेरे पति का रुपया है इंश्योरेंस कराई हुई है वही तमान में इतना रुपया है सब सोर्या ने ब्याह सोने ब्याह नीति बैठता है ऐसा होता है आज के जमाने में आज के जमाने में होता है आज के जमाने में इस वास्ते भगवान को अपना मानो ये सब भगवान है भगवान एक मैं बहुत रूप से हूं तो बहुत रूप से होंगे तो भगवान एक रूप है तो भगवान वृक्ष बीज बोने बड़ हो जाए तो भगवान बीज कई वृक्ष हो जाए तो भगवान वही एक भगवान है तंबा रूप से भगवान विष्णु रूप से भगवान विष्णु रूप से भगवान पुरुष रूप से भगवान केवल स्वीकार कर लो सच्ची बात है सच्ची बात एक स्वीकार कर लो ऐसी बात है। ठाकुर जी सब काम करते हैं देखते नहीं सब ठाकुर जी पर घड़ी घड़ी का बगैर राम जी चाल रहे घड़ी घड़ी बगैर राम जी चाल रहे रक्षा कर रहे ब्रह्मा जी पैदा करते हैं शिव जी संहार करते हैं पृष्ठपन पालन करते हैं सबका पालन करते हैं सबका पालन कोई भजन करे नहीं करे याद करे नहीं करे उसका भी पालन करे। एक दिन रुकमणि जी विचार किया कि भगवान सबका प्रबंध करते हैं तो उन्होंने किया एक कीड़ी ली कीड़ी लेकर ले डब्बे मंगा लिया बंद कर दी। दूसरे ने पूछा हमारा प्रबंध कर दिया हाँ सबका प्रबंध कर दिया सबका प्रबंध कर दिया सबको भोजन दे दिया डब्बे खोली खोल तो कीड़ी के मुंह में चावल वो आठ चावल लगा हुआ था रोड़ी के चावल बंद करते चावल पता नहीं देखा तो चावल ठन ठन लगे सब देते थे भजन करो ना करो तो भी देते यार भजन करो तो आप न्याय हो जाओ चिंता बढ़ जाए सब नहीं मानो तो भगवान तो भोजन देंगे मेरे साथ रहने वाले नाथ जी शांत होना हरनाथ जी हरनाथ जी ने विचार किया हरनाथ जी के थे अब सही नहीं है यहाँ आते थे सत्संग करते थे अब सही नहीं मेरे साथ जो सागर के सिद्ध थे एक छोड़ बैठूंगा नहीं किसी से नहीं भी अरे किसी से मांगूंगा नहीं लूटा पूरी कर देते हैं तो एक दो दिन तीन दिन हो गया अरे एक टोर बैठूंगा नहीं जो बसता मिले वो रस्ते पर जो रास्ता देखे रास्ते पर जाए अगर गांव देखे यहाँ से नहीं यहाँ से रस्ता मिला है वही रस्ते पर जाए कहाँ जा रहा है ये कोई नहीं कमरल पास में हो जल फेंक दिया एक दिन दो तीन दिन हुआ एक दिन एक भेड़ बकरी चरा रहे महाराज महाराज बोले नहीं मालिक मर गया मालिक मर गया फिर दिए वो उसी गांव में रहने वाला था कि ये हमारे खेतों का है, ये हमारे गांव का तो है नहीं, बाबा जी कहां जाएंगे, खेत में पहुंचे हमारे समाप्त हो गया, वहां कुआ था उस हाथ वगैरह वही सो गए। रात्रि में दूध लेकर पहुंचा तो सोए हुए देखा वो करवट बदली तो कहा महाराज कौन है भाई, हमारा तो वही हूँ भेड़ बकरी चराना वाला, दूध लाया हो दूध दे लो, बीती हुई बात है दूध पी लो। तो बहुत थे दो तीन दिन में दूध पी लिया, गाय का दूध है गाय का, भेड़ बकरी चराना वाला था बकरी का दूध पिया नहीं, मैं साधु है तो मैं गाय का दूध है, गाय गाय गाय का दूध है पी लिया। इसलिए भगवान थे मैं कृष्ण देव कृष्ण मांगूंगा नहीं कहूंगा नहीं कृष्ण एठोड़ बैठूंगा नहीं, एठोड़ बैठा देख लोग नहीं कर गए तो एक छोड़ बैठा है जो मान लिया चल दिया। इसलिए भगवान करते हैं हरनाथ जी ने मेरे को सुनाई ऐसी बात, अब उनका शरीर नहीं है तो सबका पालन पोषण भगवान करते हैं, सबका करते हैं उत्साह सबका प्रेम से आदर से सबका पालन करते हैं, ऐसी बात है। अब मस्त हो जाओ भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, ये सब सब जैसे भगवान के जैसे मैं भी भगवान का, आप अंधेरे में आप अलग रहे हैं आप उसमें नहीं, भगवान ये सब भगवान है मैं हूँ सब अपने को साथ में सब काम ठाकुर जी करे सब काम ठाकुर जी, आज इस जमाने में ठाकुर जी करे अब उसका नाम कीर्तन करो मस्त होकर के सबके सब मन लगा करे हे नाथ ये सब संबंध सोड़े नाम है सोड़े नाम सब समुद्र सब समुद्र हरे समुद्र है राम समुद्र है हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे समुद्र कृष्ण समुद्र है समुद्र सोरे राम समुद्र है पुकारो हे नाथ हे नाथ नाम जब मैं पुकारो हे नाथ हे नाथ मांग एक ही रखोगा आपको भूलो नहीं, एक ही मांग आपको भूलो नहीं, कोई जरूर नहीं जो मांग नहीं जरूर नहीं प्रेम से सुनाओ भाई कीर्तन सब सुनना प्रेम से कीर्तन करना सब भाई बहन सब प्रेम से हे नाथ हे नाथ हरे राम राम राम हरे हरे राम हरे मनो पाप ताप संताप संघर्ष सब दूर हो जाए, हरि कहते ही राम कहते ही सब आ जाए, हरि कहता है सब संकट दूर हो जाए और कृष्ण कहता है आ जाए, तीन ही नाम है राम और कृष्ण। अरे कलयुग में वही है ध्येय सदा परिभागन दोष लोग कलयुग में राम और कृष्ण दो ही अवतार है, दो ही कलयुग में दो ही है राम और कृष्ण, हरि नाम विष्णु का है ये अवतार है राम और कृष्ण दो ही नाम भगवान का ऐसा पुकारो बहुत हो जाएगी आनंद हो जाएगा सुनाओ।